Witam Was serdecznie w pierwszej audycji po nowym roku. Nie odkryję Ameryki, stwierdzając, że 2020 nas nie oszczędzał i mamy duże oczekiwanie co do tego, że 2021 będzie dla nas łaskawszy. Jest pewna rzecz, która nie daje mi spokoju. Wydaje mi się, że nie powinna być ona przemilczana w audycji o muzyce za wschodniej granicy. Białoruś przywitała nowy rok starymi porządkami, dyktaturą wciąż tego samego człowieka. Niezliczona ilość młodych i starych ludzi spędziło go za kratami więzieni i aresztów. W tym mój bardzo dobry przyjaciel z dzieciństwa, Bancer, wokalista i frontman zespołu Mr. X z naszego rodzinnego miasta Grodna. Dlatego ta audycja będzie inna niż poprzednie. Wybrzmiał w niej wkurwione głosy białoruskiego punku. Na początek w ramach Solidarności poleci kilka utworów Mr. X, jako że ostatni singiel wyszedł równe pół roku przed wyborami, właśnie poleci pierwszy. Здесь i сейчас, teraz. Слышал с путем Igor jest i zawsze był radykalnym antyfaszystą. Wiadomo, gdzie radykalizm, tam i milicyjna przemoc. Dlatego dalej leci utwór ACAB 2007 rok. Mr. X to kapela, która mówi o sobie, że grają street punka, czyli muzykę dla dzieci ulic, jak na przykład słychać w piosence Ulica z demo 2007 roku. 10 lat minęło i w poglądach nic się nie zmieniło. Następny utwór to Uliczna filozofia ze Splitu All Against All z roku 2018. Болезни лечат. Каждый день на войне со всем миром. себя даже если все отвернулись. Ну и остатнім утворем на позитивній нучі у нас все впереді спити анті-анті-анті з 2011 року. Тримайся, старий. Następnie polecą pożegnalne nagrania Monday Suicide. To dwa numery, melodijne, acz surowe, wpadające w ucho w piosenkę, utrzymane w średnich tempach odpowiedniej długości. Po raz kolejny każdy z nich zakrawia na hit. To wszystko połączone z ciężkimi tematami wykrzyczanymi w tekstach dotyczących zmęczenia otaczającą, zakłamaną rzeczywistością, rozczarowań związanych z kolejną wojną i patriotycznymi zrywami młodzieży oraz otaczającą zewsząd nietolerancją. Mówiąc krótko, w twoje ojebale bijot garażny punk. I tak dwa numery Monday Suicide в титулах «Миллионы неважных причин» и «Чужая жизнь». Następnie leci bardzo jaskrawy obraz nowego brzmienia na białoruskiej punk scenie drugiej połowy 2000. Melodyjna i emocjonalna porcja hardkoru Face Forward. Pod swoją flagą chłopaki zjednoczyli białoruskie ekipy punkowców i hardkorowców. Słuchamy dalej Face Forward to this city. Ekipa Wotwy Phil, jak i Mr. X zjednoczyli wszystkich moskiewskich punków. Nagrali razem spliw All Against All. Od samego początku kumplowali się również i w poglądach antyfaszystowskich. Następnie Wotwy Phil z utworami My nie zabudziem i Nasze 14 słów. Ее труп был здесь, вот лежал вот на этом самом месте. Его здесь и убили. Опять на живохранении. Он был с друзьями, их было где-то человек 7. А фашистов было где-то, ну, человек 15-20. Они набежали с ножами, избили и изрезали его, просто он скачался на месте. Это не первое нападение нацистов на неформальную молодежь. Все хорошо. Мы будем отвечать ударом с кассеты на каждый твой удар нашел. Zespół Apple Shout, tylko kilkadziesiąt sekund szybkiej, głośnej, politizowanej mieszaniny z hardcore punku i trashcore'u. Te kilkadziesiąt sekund, jakby wystrzelony cały magazynek ZK-74 prosto ci w łeb. Następnie Apple Shout z utworami Tylko wpierod i Działaj Szum. Następny zespół z muzyką rozpierdalający zęby, anarchistyczny zespół I Know z utworem Nowe Średniowiekowie. Come on! Następnie zespół z moich rodzinnych ulic i garaży, zespół Bagna, już dosyć znany i na polskiej hardcore scenie. I dalej zespół Bagna z utworami Krysinaja morda i Swoboda wnutri tyrmy. Wszyscy słyszeliśmy o masowych pokojowych manifestacjach na Białorusi, o których bardzo dobrze mówi zespół Deadfall. My im kwiaty, oni pociski. Niech trybunał rozpocznie się z ulic. I dalej zespół Deadfall z utworami Cwiety i puli i Twoje wremie. Один на пуле! Сколько воды утекло, каждый день замедляет следы. Но где-то в теплых углах твоей памяти еще живут твои ошибки и поступки, от которых кричишь по ночам и с часами не можешь уснуть. Чтобы хоть ненадолго забиться, ты знал, настанет время собирать камни. Время лечить раны и спасать душу. Слишком поздно о чем-то жалеть, когда все позади. Когда понимаешь, что даже так эти годы не прожиты зря. Помнишь, как моет день возвращает туда и снова обратно. Кто-то скажет, живешь не так, несешь пустое время. В ответ плюнь в лицо, ведь это твое время. Выбашь, чтобы вновь отдохнуть. Отдумал последнее, ожидая чего-то замен. Слишком поздно о чем-то жалеть, когда все позади. Когда понимаешь, что даже так эти годы не прожиты зря. Память как маятник возвращает туда и снова обратно. Живешь не так, несешь пустое время. В огне плюнь в лицо, ведь это твое время. Ожог. Zespół moich ziomeczków, jak sama nazwa mówi, poparzenie. Brzmiał bardzo podobnie. Na razie mają nagrane tylko 3 kilkominutowych demo. Wkurwiono upolitycznione hardcore punkowe, trashowe brzmienie. Palcy lizać. A ja z wami się żegnam. Z wami było wkurwiona audycja Brzęk Żelaznej Kurtyny. Pozdrowienia do więzienia i do usłyszenia wszystkim. I na koniec zespół Ażok. Yeah. Чикаго!